Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde siempre en Galicia. Un programa que estaremos 2 horas, pues, en lingua galega. Así que, señoras y señores, bienvenidos al programa Siempre en Galicia. Vamos con esos enderezos que tenemos de radio, por ejemplo, que son o blog, que es siempreengalicia.blogspot.com y o correo electrónico, que es do programa, que é siempreengalicia@gmail.com. E tamén temo, tamén nos poden ver pois directamente polo Facebook. E temos tamén uns teléfonos, que é o 93 37 75 35 5. Así que, señoras e señores, vamos a comenzar pedindo as desculpas dos nosos compañeiros que hoxe non poden estar aquí en directo, como Xosé Lamela, que tampouco pode estar hoxe aquí por cousas, pois, en contra da súa potade. E tamén a Xulio Couchil, pero terémolo a través do teléfono. E a Xulio Simón, que hoxe non pode estar connosco tampouco, e a Laura Santos, así que quen se está a falar é Armando Fernández. Así que, señoras e señores, vamos a comenzar o programa pois cunha cantiga de Tiruleque que se titula así: As Beiriñas do Mar. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai, alelo, ai, alalo. E todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, e faime rabiar, e faime rabiar. E a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse, e o que le paso despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai, alelo, ai, alalo. E todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me é faime rabiar, é faime rabiar, é faime rabiar. E todo o que eu teño non quero ter máis. Bueno, pues vamos a ir a primera comunicación. En este caso, pues vámonos a ir pues a Quiroga concretamente. Vamos a hablar pues con el señor alcalde. ¿Ah, sí? Que, sí, vamos a hablar con el señor alcalde, señor Julio. Vale, muy bien, muy bien. Venga. Saludalo, desecharle que todo vaya bien en esta festa do viño. Claro que sí. Que nada más y nada menos que 36 años. Sí, sí. Vamos a saludarlo, pues. Muy buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Qué tal? Muchas gracias por perder minutillos conosco para informar yo a nuestros oyentes de ese trabajo que estás a hacer. Arreo, que sea 36 años. Sí, 36 años, nada más y nada menos. Pues sí, bueno, en realidad son 37, digamos que no, bueno. En Incendiabal hubo sí. Una falla, sí. Se falló. Y por lo tanto, pues son 36, pero llevamos ya 37 años de vida. Se ha chovido desde aquella, ¿no? Sí. Parabéns e felicitaciones. Está chovendo muitísimo por aquí también. Bueno, falta lle fai que dicen que, como dicen, o viño también leva auga, ¿no? Aunque en ese caso no la leva. Claro, sí, no. Pero claro, fai falta para cepas, que arregue un boquiño. Sí, bueno, ahora ya llega algo, Sí. Ahora ya se ha sí, todo el mundo dice lo mismo, dice, ahora ya está bien. Sí, sí, está bien, sí. Para bonda, sí, está bien. Estábamos rezando ahí en diciembre en Nadal que chovera, que viñera sí, invierno, sí. Pero ahora ya, pues eso, muchos meses, muchas semanas y muchos días. Sí, desde luego. Muchos litros de agua. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de la feira del viño, que es lo que nos toca ahora, después, porque siempre que choveu nunca choveu que non parara. Que non escampara. Sí, efectivamente. Sempre escampa. Si pudéramos dosificar, decir, bueno, que choveu hoxe, que empare mañá. Bueno, ya. Sí. Pero claro, eso non mandamos. Non, de momento. Todo se andará. Eso, esperemos. Sí. Vale. Pues, Quiroga, entón, este ano ten de celebración unha gran festa do viño que abarará moitísimos adegueiros que se anotaron para esa celebración, non? Bueno, este ano foi un ano de colleita regular, sí. En cuanto a cantidad, polo tanto, tamén mermou, sobre todo na nosa, sobre todo na feira de Quiroga. Uh-huh. Que de todas as feiras que se celebran pues aquí na nosa terra, en Galicia, pues é a única que é feira onde o viño ainda é artesano, que son dos uh-huh. paisanos, que sí. non é das adegas industrializadas que xa ten un calde de comercialización, non, uh-huh. sino que o viño de toda a vida, o viño do paisano, non? Uh-huh. E notouse aquela treboada aquela. Sí, es que era xeada de ali, por sí. mes de marzo, que sí, fue sí, foi a que iso desgraciar un poquinho, non? Sí, pero bueno, sin embargo, a pesar de que hai menos cantidad, a calidad é extraordinaria, uh-huh. porque hubo un fenómeno que ainda ahora se está analizando, están estudiando os tecnólogos, uh-huh. Bueno, e os colleiteiros, uh-huh. que brotou, volveu a brotar e voltou con menos cantidad, pero con una fuerza bastante, fuerza en el sentido sí, de alcohol. Sí, sí, sí. Sí, sí. De alcohol de calidad, quiero decir. Sí, pues, sí. Claro, un dos parámetros que mide a calidad do viño, pues son los grados alcohólicos, evidentemente, uh-huh. ¿no? Independientemente dos otros factores organolécticos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces preguntaba ya a cantidad de adegueiros que este ano uh-huh. acudían a feira, a festa, pero sí. Quiero decir, ainda que fora mermada a cantidad de os adegueiros sete, sí que mantéñense, ¿non? Sí, son sete. Tres menos que o ano pasado, un pouco por esto, ¿non? Uh-huh. Sí. Porque como se exixe un mínimo de cantidad en bodega, aquí en Quiroga, ¿no? Sí. A estes artesanos, a estes, uh-huh. bueno, el viño, por así decirlo, de autor. Sí, sí, sí. Pues se exige un mínimo de cantidad uh-huh. para que puedan concurrir, ¿no? O sea, claro. Que, pues por ahí alguien a comprar, uh-huh. pues, claro. X cantidad que no teña, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro. Pues eso, pues, limitó el número. Pero bueno, contamos con sete, puedo decir, que no son catador, pero son, bueno, son bebedor, entre comillas. ¿Dónde? Entre comillas, una calidad extraordinaria. Sí, sí. Todo o mundo dice o mismo, que hai un que este ano o viño da Ribeira Sacra, vai todo isto que rompe, que de calidad, dice, quizás non tanta como noutros anos, pero que dicen que de calidade. De calidad seguramente maior, por eso que están explicando ahora, pues os que entenden. Uh-huh. O brotar brotou menos cantidad, pero se concentrou máis o bueno, o alcohol, os aromas, se concentrou máis no pugo que naceu uh-huh. pues concentrando toda a riqueza uh-huh. que podía ter esa planta, esa cepa, ¿no? Uh-huh. Vale. Algo tamén se fai na viticultura normal, tamén se fai aí adegueiros e tal, que o que fan pues, é quitar recimos de uva aí no mes de marzo, abril, pues para que salga un viño máis concentrado, ¿no? Claro, tamén. Esto pues según está explicando ahora, os que entenden, non son un alcalde, non son un entendido, e foi o que ocurriu. Sí, que sí, en vez de facelo artificialmente, uh-huh. o fixo a feidome, o fixo a naturaleza. Sí. Quitou ese racimo a naturaleza. ¿No? E, por tanto, saiu unhos viños, pero extraordinarios, unha concentración, uh-huh. unhos aromas, pero bueno, que hai que probarlos. Sí, sí. Vale, como dicía vostede antes, que os mesmos adegueiros, ou mellor, había algúa cepa que tiña demasiados recimos, non? E lle quitaban quizáis aqueles máis feos, aqueles máis deso, pre que o outro se dira con máis forza, pre que non houbera tanta carga, non? Efectivamente, claro, o que intentaba explicar foi o que fixo este ano a naturaleza, non? Uh-huh. Que a xa de sapo tan potente que veu, uh-huh. limpiou con todo, arrasou con casi todo, entonces o que saliu menos cantidad, pero máis concentrado, uh-huh. Con eso, bueno, con todos os aromas concentrados e con máis alcohol, con máis vigor, claro, do pouco saliu extraordinario. Uh-huh. Sí. Bueno, tendo en conta toda esa grande calidad de ya adegueiros que existen, pois digo eu que por culpa do temporal ou da chuvia que agora mesmo están tendo, terán un local axeitado para que poidan ter moitas máis visitas das de outras ocasións, non? Sí, bueno, nos queda unha semana. Sí. Por o fin de semana que ven. Sí. Sentímolo por nosos amigos, compañeros, veciños. Sí. Bueno, irmáos de Sober. Sí. Sí. Pero tiñen unha carpa moi ben preparada, porque estuve vendo unha carpa moi ben preparada que xa había de xente tela, Claro. Nos tamén mediante, pois, teremos unha carpa ben preparada e ben montada, pero bueno, pero o ideal é que nos axude o tempo, estamos para que a xente disfrute como é debido. Eso, e aparte pois, aquí logo temos unha calle que así os que a conocen, un recinto e tal, que a calle principal, que é unha maravilla, sí. De árboles e de frutas, de frutales, sí. De naranxos, de camelios, sí. É unha pena que ter que encerrar carpa, como ocurre en Sober, como ocurre en Chantada, ¿no? Sí. Ter que pechar a feira o evento, sí. Pois unha cousa así artificial, ¿no? Cando temos unha maravilla artificial, pero bueno, e non nos queda unha semana. Eu que son aquí, además, pues estás tú mirando o tempo, e bueno, como son destas, son marzadas, o que está ocurrindo son marzadas, pues a ver si nos ocurre que no próximo fin de semana pues sea unha marzada, pero que nos toque o sol. Además que aí es no corazón da Semana Santa. Sí, o corazón da Semana Santa. Pero ese tempo, pues vai, sabrá como vai a haber bon tempo e a xente vai disfrutar, e vai a haber turistas que van precisamente pues a feira do viño. Sí, esperemos, hombre, nos hacemos todo posible pues para que os turistas pues estén contentos, estén a gusto, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que non nos axude as condicións climatolóxicas, que bueno, que repito, estamos en marzo e calquer curso pode ocurrir, igual ven unha trovada destas, como foi un ratiño, como mellor pues ven un día extraordinario, uh-huh. de un rayo de sol maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hacemos un programa asitado para todos os gustos e todas as sensibilidades, e sobre todo, bueno, pues que estamos en unhas datas, pues bueno, que todo o mundo pues busca eso, un lugar donde lecer, pasalo ben. Tamén teñen un terceiro certamen de celtibérica, que é bandas de música, non? de gaitas. Sí. Sí, sí, temos, bueno, desde fai, bueno, este o terceiro evento, o terceiro ano, que, bueno, concentramos, pois, o maior número de bandas de gaitas sí. que se concentran en Galicia e na península ibérica, sí, durante sí. o ano. Que ven, ven algunha de fora tamén, de fora de España. Sí, este ano veñen dúas de Sudamérica. Sí, claro, eso. Sí. De Sudamérica temos unha, bueno, moi galega, pero que está aí en Cataluña, que tamén participa, tamén ve, sí. Bueno, contamos que nos acompañan os 600 gaiteiros, que son moitas gaitas, Son moitas gaitas, sí. Sí, sí. Claro, claro. Ese día non hai quen durma en Quiroga. Bueno, vai ser unha alborada preciosa, extraordinaria. Sí, hombre. Si nos axuda o tempo por desfilar por esta rúa, Rúa Real, chamamos, e, bueno, sí. chamámosla así, ¿no? Sí. Si sen reiteiros, cacofadía, bueno. Con tal, pues, se fai un día regularciño, é unha gozada. Eso, as gaitas, pues, son a esencia de Galicia. Claro. E se senten, pues, son moitas. Además, todas compaxinadas, sí. todas co mismo... O mismo himno, sí, sí. todas a mesma letra, sí, sí. se fai el desfile, e depois chegamos á Plaza de España, uh-huh. se fai bon, ¿no? Uh-huh. Se celebra o certamen na Plaza de España, donde xa individualmente participan. Uh-huh. Bueno, cada banda. Bueno, cada banda, entón se puntúa, entón se elixe sí. cual é a mellor. Pero bueno, pero desfile destas dos claro. centros gaiteiros, uh-huh. pois é cunha solo acorde, cunha sola dirección, é unha auténtica maravilla, un colorido extraordinario, impresionante. Sí, sí, impresionante, sí. impresionante. Eu recomendo para que día vai ser un día que veña. Esto sábado por a mañá, o sí. sábado 31 por a mañá. Uh-huh. Pues aquel que, perdón. No, no, preguntaballe que nos adiante un pouco máis do programa, con todas as actividades que teñen máis ou menos para que os nosos ointes se enteren de por si que porque ainda poden ter tempo para poder coñecer sí. o tren ou cualquier tipo de transporte para chegarse aí, non? Sí, pois eu si non hai moitas cousas que facer o sábado, sí. pois recomendaría unha visita por Quiroga, primeiro por este certamen uh-huh. de bandas de gaitas, por este gran desfile, uh-huh. gran desfile cheo de colorido e de armonía, uh-huh. pois de outros gaiteiros que veñen de todo o mundo, digamos que se concentran na península uh-huh. ibérica e tamén en Sudamérica, non? Pero e despois, pues, bueno, pois pues esto, catan estes extraordinarios viños uh-huh. de artesano, uh-huh. de autor, claro. que xa non se pode... Bueno, se pode, se un ten a sorte, pois, de ter un amigo ou de ter alguén que, sí, o, sí. que se recolle viño, pero se non, comercialmente xa non se pode. Sí, sí, non sí. se pode encatar, non? Sí, claro. Non se pode encatar, e aquí, pois, por ahora, gracias ás autoridades administrativas, nos permite, bueno, tamén é certo, hai que decir que, inda que sea viño artesano, pasa unhos controles e unhos requisitos. De feito, claro. De feito, pois, se inscribiron máis, e houve algúns que non daban certo perfil mm-hmm. químico, bacteriológico, relativamente sí. foron desechados, o sea, que, claro. que sean de autor, claro. son viños completamente analizados, sí, sí, sí. Bueno, catados, porque vale, hay que vale, decir vale. También que aquí, pues, en los prolegómenos de feira, pues se catan, hay una cofradía, sí. que chamase a cofradía de viño, que son as que catan os viños, son as que dicen os viños que poden ou uh-huh. non poden sí, sí, sí, sí. non poden ou non poden participar uh-huh. independientemente pois eso, do control químico uh-huh. Bacteriolóxico pois está órgano eléctrico, pero fai unha cofradía que con sus ritos, con sus protocolos, con sus ceremonias sí. pois un día, que foi o fin de semana pasado, se sentan, catan os viños, dicen este vai, este non vai, este vai, este non sí, vai, sí, non, sí, sí. que deciden uh-huh. Ten un control mínimo que o que hai que pasar de calidad, de sabor, de color, eso, para que mantengo a esencia do viño tradicional da Bisbarra de Quiroga, son os claro. que mantenen esa esencia, sí. E sí. hai moita diferencia entre o blanco e o vinho, yo tinto ou todo ou hai paridade. Bueno, seguramente este ano os tintos leven a palma, igual cuando pasado os blancos eran mayoritarios. Uh-huh. Sí, sí, mayoritarios, este ano os tintos leven a palma, ¿no? Sí, sí, seguramente sí, será porque tamén sufriron, os tintos sufriron máis o efecto este de invernía, ah, da xeada, sí. e foron os que brotaron máis tarde, ¿no? Sí, brotaron sí. e volveron outra vez tal. máis que os blancos, non? Pero bueno, os blancos sempre foron extraordinarios. Sí, sí. Hai que decir que non lle pese, que non lle sente mal os outros compañeros, veciños, amigos, como a triota de Ribeira Sacra, que o viño blanco sempre tuvo Quiroga, o resto de Ribeira Sacra era viño tinto. Sí, agora sí. Teñen. Sí, agora teñen, agora se plantou, etc. Pero bueno, pero na Ribeira Sacra, o único, nos seus inicios, no? Cando empezou o que é o Consello Regulador do viño da Demarcación de Orixe, na Ribeira Sacra, sí, os sí. únicos que tiñan cantidades para beber, non solo pues, para mostrar, no? De viño blanco, estou falando de fai 35, 40 anos, era Quiroga, Quiroga de Quiroga, digamos, ao centro do mundo, pero bueno, pero pero é pero si, este ano pinta, nunca mellor dito, pinta máis os tintos este ano, si, según os catadores da da cofradía. Tamén fan viño, porque agora está parte que se está destilando a facer viño de crianza. En Quiroga fais viño de crianza? No. Sí, pero os repito que no somos a única feira, feira do viño que é artesano, entonces é o viño do ano, é o viño do ano, ¿no? Sí. A ver, como se dixéramos un viño xoven, ¿no? Xove, bueno, a estas alturas xa non é xoven, xa é un viño feito. Sí, ¿no? Bueno, claro. Sí, pero é do ano, é do ano. Sí. Hay unha cousa que nosos ointes, vaya, bueno, os que sendo Quiroga, vosotros mellor vai aparecer máis. Non ten por qué. Un dato moi importante, un pouco para ubicarnos no que é o viño, ¿no? O que é o viño da Ribeira Sacra, a Demarcación de Orixe. Quiroga, e a súa subzona, na Ribeira Sacra de cinco subzonas. Pois Quiroga, en este momento, está producindo o 50% de toda a Ribeira Sacra. O Concello de Quiroga, bueno, axudan un poquinho tamén, bueno, axuda o Ribar de Sil tamén, o sea, un poquinho Ribar de Sil, que está aquí ao lado. Pero bueno, pero Quiroga, que o Concello Maior, produce o 50% dos outros 17 concellos que forman a Ribeira Sacra. Quere decir que temos tamén adegas industriales que, bueno, comercializadas, pero igual a súa feira está especializada no viño de artesano, de autor, do de toda a vida, ¿verdad? Do de toda a vida. Si mellor algún día pues habrá que cambiar, pero bueno, como temos unha zona importante, temos máis feiras, nós nos especializamos e abrimos de aí unha brechiña, sí. Pues o viño de toda a vida, o viño artesano, sí. Decir, porque ten cabida. Claro. Ten cabida tamén dentro do mundo xa potente, industrializado que o viño pues da nación de orixe de Ribeira Sacra. Claro. Deixamos un oco pues para o viño de esto, do paisano, unha protección especial para eses artesanos, por así decirlo, do Val de Quiroga, lógicamente, ¿no? Igual que no Val tamén teñen protección especial para o aceite tamén, outra feira que tamén celebran moito tamén é a das cereixas, que tamén As cereixas son o concello do lado, que é o concello Ribas de Xil. Celebran a feira da cereixa, que creo que por mes de setembro. Noval, sí, Noval está formado por dos concellos. Ribas de Xil, que é un concello... Ribas de Xil, que é onde está o mosteiro tamén, non? Sí. No, hai Ribas de Sil, hai un mosteiro que está na provincia de Ourense, que é de San Estevo de Ribas do Sil. Non é o concello administrativo de Ribas do Sil. Que a súa capitalidade se chama San Clodio. Casi por San Clodio que por Ribas de Sil. Sí. Ribas de Sil é o concello, a capitalidade é San Clodio. Sí. Que está mismo ao lado de Quiroga, hai que cruzar o río, son o río Sil. Exactamente. Pequeno, pero bueno, pero estamos unidos, nos llevamos muy bien y nos queremos extraordinariamente. Sí. O Val esténdese por todo Serrada, por toda esa zona, ¿no? Bueno, contenos más cosas, que usted seguro que al final ten alguna preferencia con respecto a esos artesanos, ou fan unha pequena, con non sei, un pequeno concurso ou unha cata especial? No, bueno, nos temos aquí na o que é a Feira do Viño, ten dos días, un que dos días que se diferencian claramente, un que o día este festeiro, sí, alegre, cheo de corrido, que arrancan car bandas, sí, de gaitas, e despois é o día que é o día de festa, porque despois, sí, pois a noite, a tarde do sábado se concentran miles e miles de xóvenes, bueno, pues a través... Que son os que catan o viño, vamos. Son os que catan o viño. Bueno, Quiroga o sábado é un gran botellón. Botellón de viño, gracias a Deus. Sí. O domingo acusa más tranquila. Sí. Xa máis de feira normal. De feira, bueno, de familias, de tal. Bueno, sí, normal porque a xuventud a que ven. Sí. Muitísima. E a de aquí, claro, pues, bueno, pues está durmindo, claro. Mira, lógico. Sí. Está durmindo. Bueno, pero sábado é un día... Eu creo que está mal que o diga eu, pero, bueno, dicen os medios de comunicación, e aparte, os en día se pode medir todo, se pode medir todo. Creo que o sábado por a noite, tarde-noite, o evento da Semana Santa Galega, uh-huh, que máis xente concentra en un momento puntual. Claro. Puntual, estelar é o momento do pregón. Uh-huh. A partir das 7-8 ás 11 da noite, sube unha apoteosis en cuanto a presencia e a participación de xente, sobre todo xente nova, moi nova, sí, moi sí, nova, sí, que dan, que mellor tamén por rebante de gaitas, tamén é xuvenil, son 600 gaiteros xuveniles que interveñen acompañados de sus amiguetes, claro, bueno, é que estamos especializados en isto, no, sí, sí, sí. E quen teñen este ano de pregón? Pois este ano temos unha galega que nos deixa quedar todos moi ben, chamase Carlota Corredera. Ajá. Carlota Corredera, que, bueno, que está... Unha presentadora de Telecinco. Sí. Ten un programa por mañá, que además é un programa que según... Carlota Corredera, ¿no? Corredera, sí. É de Vigo, ela. Sí. Mm. É Corredera. Sí. Ten un programa que se chama Cámbiame. Sí, a sí. A mediodía, sí, que é un dos programas que máis audiencia ten na xuventud. E depois participa, bueno, ten así etapas. Estes días estaba... Tamén presenta Sálvame, de vez en cuando. Sí. Xa sei quen é. Sí. Unha gran presentadora e unha gran comunicadora. Sí, pues... E, bueno, aparte nos van a acompañar tamén unos... van a presentar a ela e un pouco animar, sí, pues, dos periodistas de radio, además estamos un medio moi bonito que é a radio, e van a estar tamén acompañándonos, presentándoas, facendo as lixes de todo, van a estar dos periodistas locutores da radio galega, non da radio galega autonómica, sino profesionales da radio, sí. En Galicia. Uh-huh. En Galicia, nunca me he olvidado, ¿no? Sí. Y Luis Rial estará con nos también, Luis Rial. Luis Rial, claro. Hombre, eso no puede faltar en las festas. Eso es. Es una maravilla. Sí. Una maravilla. Sí, señor. Y también estarán, pues no me voy a ver, también estarán José Manuel Oriol, que también otros dos veteranos, las voces de Euro, da radio en Galicia de toda la, uh-huh, vida, pues también nos acompañarán. Son muy amigos de Quiroga, de la vida de Quiroga. Vamos a hacer un evento muy interesante, muy entretenido y muy, muy alegre, pues para, claro, todos los quirúrgicos y sobre todo para los que nos visiten. ¿O me sabe lo que interesa? Sabe lo que interesa, sí. Uh-huh. Pues lo que lle desexamos é que teña moitos éxitos e que, bueno, pues eso, que acompañe o tempo, sí, que bueno, que eses 36 sigan aumentando cada ano, pues, máis, non? Sí, eso, cada ano máis. Como dicen dos paisanos, é que nos o vexamos, claro. Claro. Sí, celebrarlo e os demais que o vexan, non? Eso. Bueno, que o vexamos nos, e tamén os demais. Claro. Sí. Que o vexa todo o mundo. Todo mundo. Que o vexan moitos anos. Moitos anos, claro que sí. Sí, señor. Bueno, máis cousas nos pode decir para que os nosos oídos se achequen. Quere decir, non solamente por ver a feira, sino tamén porque hai moitísimas espacios. Porque, claro, ao redor do... O redor do viño tamén hai a gastronomía. Sí, a gastronomía, por eso decía que o mellor o sábado é un día máis festeiro, máis de algarada, non? Sí, o día non é máis tranquilo, pero bueno, se acompaña, sí. pois eso, Casi en cada portal temos unha pulpeira. Pues claro. Casi en cada portal en la pulpeira. Non pode faltar. Sí. Non pode faltar, que bueno, son eso, pues, entre o viño, o pulpo, pues, a carne, o caldeiro, o churrasco. É que tal están... Muy bien. É que tal están de aluguer, quero dicir, hotéis, casas rurais e todo isto. Como vai ese espacio? Teñen moi cuidado tamén, non? Ben, sí, nós temos unha virtud que non por ahora pues non ten pues, esa zona centro, vamos a chamarlle o camiño de inverno, non, o camiño de inverno de Galicia. Non, nós temos un albergue. Sí. Un albergue que ten unha capacidade casi para 200 personas. Carai. Coli. O albergue, independentemente dos hostales, das casas de turismo rural, pues temos este albergue, nos fai un pouco como hospedaxe regulador. Sí. Es decir, de bueno, si non hai en Quiró, pues hai en San Clodio, falamos antes. Sí. Pode haber na rúa, pero no peor dos casos, no albergue sempre hai, ¿no? Sí. En este momento só temos en obras, non se xudou o tempo, queríamos telo impecable pues para este evento, pero sí. O tempo non... Pero bueno, si o tempo non deixa, non... Non deixa por afuera, pero por dentro impecable. Sí, hombre. Estamos pintando e tal, pero por dentro impecable, con garantías, con higiene... Digo de que sempre temos este último recurso. Sí. Pues para aqueles que de última hora pues non atopen pues en Quiroga, non atopen en la rúa. Sí. Non atopen en San Clodio, non atopen en Folgoso del Cabrel, porque a xente se reparte, con eso se reparte, pues, por claras barras. Lugares veciños, o albergue, pues, nos saca de más de un apuro, repito, con todo orgullo. Señor. Ponferrada, San Santiago, o de concello que dispón de esta infraestructura, pues, o concello de Quiroga, a disposición de todos, evidentemente. Muy bien, pois nada, que teñan, que se cubran todas esas solicitudes para que toda canta máis xente mellor, ¿no? Porque o que dá vida a un pobo precisamente a asistencia dos veciños, daqueles que se chaman turistas entre comillas, pero que que veñen a visitar pues unha zona tan emblemática, ¿no? Hombre. Claro, si faltan pues si non hai asistente, pues todo traballo un traballo baldío. Sí. Claro. Claro. Otro día, voy a decir una cosa que mejor puede sentar mal algún, pero bueno, otro día en la presentación en Santiago con Luis Foxo, real en Santiago, do evento de Arbandes de Gaitas, porque un certamen importante, repito, no es normal ver 600 gaiteros novos todos, porque es de gaiteros novos, con 12, 13 bandas de gaitas, cada una con su corrido, con su estandarte y tal. Decía que, bueno, que estas cosas cuando se fan para que vexan. Sí. Digo, que voy a decir una cosa que no me puede gustar algún, pero que me disculpe, pero una forma de falar. Decía una, ante los medios, y bueno, pues esto igual que aquel que ten una novia en Cuba, nadie lo sabe. Eso. Si no se enseña, si no se muestra, si no se ve. Como si no se fixera. Es fundamental también a... traballo que fan os medios de comunicación tamén. Sí, señor. Vostedes que agradecemos estupendamente, con locura, además, con todo esto, muy agradecido, porque nos den esa proyección, esa posibilidad de que nos vexan como las novias. Exactamente. Bueno, aquellos que tienen novias en Cuba, claro. Sí. A presencia novios, fundamental. Sí. A presencia fundamental. Por eso de ahí que últimamente elevase moitísimo o facer algún documental ou algo que recolla todo o evento que se celebra en algún momento determinado e darlle, pues, aproveitar as redes sociais ou aproveitar ese documental para poder mostrarlo a todo o mundo, ¿no? Sí. Sí, nos temos a través da nosa web, tamén temos unha página de Facebook exclusiva para isto, pois todo o mundo pode ver o que vamos a ofrecer, pero sobre todo o que se fixeron estes anos. E me gustaría que a xente nova, a xente esa de que tengo viña así como acusa do pasado, que vexa a concentración de mozos e de mozas o sábado por a tarde e por a noite en Quiroa. É un auténtico fenómeno social de xuventude. Sí, señora. E o viño é o protagonista. E o viño é protagonista. Sí, non somos cubatas, non son tal. É o viño, é un gran botellón sano. Sí. En orden e permitido. E o viño, pois, tamén un producto noso, bíblico. sí, muy noso, muy arraigado a nosa cultura, que bueno, que tamén ten que ter seu espacio dentro da gastronomía, da cultura, uh-huh, e sobre todo da vida das nosas familias, claro, porque sí, sí, claro, claro, dos ancestros, uh-huh, bueno, un bon viño, unha boa comida, é unha maravilla. Hombre, claro, sí. Para probarlo y atestarlo, que lo que fai falta precisamente eso, non como suelen decir muchísimos entendidos, no es para enviarlo, sino para disfrutar de él. Sí, sí, sí. Eu digo que o viño non se debe empuxar, sino pues disfrutar de él, bebelo, e disfrutar de él. También decía, también había otro, no sé si era, no sé si era un de los nuestros escritores más, de que o viño... Que o viño non viaxe, que viaxen os bebedores. Sí, eso. Viaxen os bebedores. E din que, e tamén hai outros que dicen que o viño é o leite dos avós. Sí, sí, bueno, pues, hombre, bueno, eso. Aí tamén, bueno, dos avós e dos que xa non son, bueno, xa son avós, non? Pero, bueno. Pero me acordo que miña abuela nos preparou cousa que non se debe facer en certas edades. Sí. Ahora xa está desterrado, pero sí, está desterrado. Sí. Había unha cultura un pouco exagerada, tamén. Sí, sí. Me acordo que eso de que agora che facía unhas tostas de viño con azúcar. Sí. Claro, sí, sí, sí, claro, claro, pero claro, eso. Eso, eso teño comentado con alguén e me dicían, pero eso che facía, digo, sí, señor, ya aquí metes. Sí, sí. Bueno, non foi demasiado pecado en aquel momento cando había. Uy, a mí me gustaba unha barbaridade, no sé si era por viño, por viño por azúcar, pero claro, eran as dúas cousas, porque o viño ten que tamén gusta. Pero maravilla, pero claro, o que sí é mellor maravilla, é grandísima, é precisamente o mesmo, pero con aceite, non? Sí, sí, sí, sí, tamén, sí, sí, é unha miña casa de pequeno, no. A mis abuelas, a otra no, a mis abuelas, pues era tosta, era ese pan, así, ese corte, sí, pan caseiro, ven con aceite, era ven con leite, también, con leite, con azúcar, otra vez con aceite, con azúcar, y con vino, con azúcar. Sí, sí, señor, sí, sí. Eso grabado na pupila y na retina. Sí, sí, sí, para que estaban degustando, sí. Y ese aceite ten unha denominación de orixe especial e ademais está collendo unha relevancia enorme precisamente, sí, o de Queroga, non? Sí, sí. Sí, é algo no que estamos traballando, que traemos a decir que non con moita axuda da administración, das administracións públicas, pero uh-huh, estamos traballando moito, moitísimo, non? E bueno, e tamén casi en solitario a axuda dos colleiteiros, sí, dos colleiteiros, da responsabilidade dos colleiteiros, que a profesionalidade dos colleiteiros, estamos, se está ganando un espacio importante, ¿no? Mm. Bueno, estaríamos deseando de que eso de que estamos diciendo, de que tuviéramos una misión de orixe, se lograra, pues no mm-hmm, sé por qué razón, que mellor é por presións de alguna industria potente ou do aceite, mm-hmm, pois non estamos acadando, non estamos acadando, pero casi nos dá igual, non? Bueno. Nos dá igual, non? Temos aquí un mini consello regulador, sí, temos as patentes legalizadas, temos un nome feito, e polo tanto, por bueno, pues si... Sí, está traballando ben. E repito, con moita responsabilidade por parte dos colleiteiros. Sí, mm-hmm, sí, sí, sí. Bueno, pois... Pues eso... en fin, que o... como decimos nos aquí na radio, a radio é cativa para nós. Nos gustaría seguir toda a tarde con vostede. Pero... pero... que lle agradecemos moitísimo, señor sí, alcalde, que sabemos que, bueno, nestas ocasións, nos temos o programa na hora que temos e sabemos que teñen outros obrigas con ustedes, pero que lle agradecemos moitísimo que estivera connosco perder estes minutiños. Seguro que os nosos ointes... van a estar interesados en esto. Sí, bueno, sí. Pues, decía o que decía antes, que... moitísimas gracias por abrirnos esa porta, sobre todo esa comunidade tan querida, sí, tan importante como é a comunidade galega, dice un que se educou aí. Sí, sí, eu estudié aí en Barcelona. Uh-huh. Me fui, estuve varios anos, bueno, moito, 4 anos aí, fiz a carreira aí, uh-huh, aí teño un gran recordo, e por eso aí o que se vive, ou se respira, ou se respira, sí, por lo tanto, moitísimas gracias por abrirnos a esa queridísima comunidade. Sí. Nada, que estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, señor... señor alcalde, señor bueno, Julio. Bueno, que saiba que como ya tenemos su contacto, no se salvará de que o incomodemos otra ocasión. Nada, eso decía, las órdenes, yo siempre para organizar una diáspora sobre los catalanes, repito, yo estuve en Alí, bueno, me formé ahí, cosa que estuve encantada y que eso. Muy bien. Que sé yo que se siente la diáspora, o sea. Sí. Pues eso hacemos, veña. Agradecemos muchísimo hasta otro momento. Que tenga muchos éxitos de esta festa. Esta 30 tantos, porque ya no decimos número, o que falta que se continúe haciendo muchísimos años más. Sí. Eso, intentaremos. Veña. Pues muy bien. Brindaremos. Esta grande, cuando podamos pasaremos por ahí. Veña, pues encantadísimo. Veña. Un aperto, muy fácil. Días antes, pues eso, lo decía antes, a la orden. Eso. Graciñas. Una aperta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues despedímoslo con algo de música y Xulio sigue ahí no aparato hasta que se chequente a orella. Como si quieras, veña, a ver, ¿por qué música me lo vas a poner? A ver que me ten por ahí preparado Kiko. Vale, muy bien, pues adiante. Que somos los dos que estamos aquí. Veña, vale, veña. Y seguimos con otro contacto más. Asubíasme de lonche como can que vai perdido. Asubíasme de lonche como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre que atenda por asubío.